เดี๋ยวผมมาฟังเรื่องราวของพี่ชายคนนี้ดีกว่าเรียนตามตรงเลยนะครับว่าผมกับเขาเนี่ยยังไม่เคยคุยกันมาก่อนสักครั้งหนึ่งเลยนะฮะเท่าที่ผมจำได้นะพี่ศักดิ์ครับพี่ศักดิ์แม่กองของเราฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับมาเพราะความหลอนล้วนๆพี่ศักดิ์จะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีแต่ไม่รู้ว่าสถานที่คืออะไรนะฮะเดี๋ยวรอมาถามแกดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานมากหูฟัง25ปีสมัยพี่ศักดิ์ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับพี่ศักดิ์ให้ชื่อเรื่องนี้น่าสนใจน่าฟังมากแค่เห็นชื่อเรื่องเนี่ยผมก็อดใจไม่ไหวแล้วครับนะฮะกับเรื่องที่มีชื่อว่ากะรักกะร่อนกะหลอนนะฮะไม่ใช่กะล่อนสินะแหมกะล่อนนี่เหมือนตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้แต่ผมบอกเลยว่าผมไม่กะล่อนนะฮะผมรักเดียวใจเดียวแล้วตอนนี้พี่ศักดิ์อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าถ้าคุณฟังพร้อมแล้วนะครับมาฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับพี่ศักดิ ์ครับสวัสดีครับพี่เก่งครับ โอ้โหพี่ศักดิ์ครับนี่ผมถือว่าเป็นเกียรติมากเลยผมคุยกับพี่ศักดิ์ครั้งแรกเลยเนี่ย ครับผม นะฮะพี่ศักดิ์ครับนะฮะพี่ศักดิ์ตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ย อยู่ที่บ่อครับที่เดิมครับ ที่บ่อเดี๋ยวแล้วพี่ศักดิ ์บ่อกุ้ง บ่อกุ้งที่แม่กองถูกป่ะ ครับผม นะครับฝนตกไหมพี ่เดี๋ยวพี่ศักดิ์เสียงมันจะท้อน เดี๋ยวเสียงมันจะท้อนนะอ่ะพี่ศักดิ์ผมจะเบาฝั่งผมพี่ศักดิ์เบาฝั่งพี่ศักดิ์แล้วเราลองมาจูนกันดูนะครับนะฮะ ครับ ดีขึ้นหรือยังครับพี ่ฮัลโหลครับ ดีขึ้นไหมครับพี ่โอโอเคครับ โอเคแล้วนะได้เลยครับพี่ศักดิ์ที่บ่อกุ้งพี่ศักดิ์ตอนนี้นะครับที่แม่กลองในฝนตกไหมครับ เพิ่งหยุดไปครับตอนเย็นเนี่ย เพิ่งหยุดไปใช่ไหมบ่อกุ้งที่ผมถามหน่อยสิพี่ศักดิ์นะครับเป็นความรู้ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งชอบทานกุ้งมากบ่อกุ้งของพี่ศักดิ์เนี่ยเป็นกุ้งไงครับเป็นกุ้งกุลาล้องเป็นกุ้งกุลาหรือว่าเป็นกุ้งขาวหรือว่ากุ้งอะไรครับ เป็นกุ้งขาวกุ้งแชบ๊วยกุ้งธรรมชาตินะ อ๋อกุ้งแชบ๊วยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าฝนมันตกหนักๆแล้วน้ำมันไม่เข้าไปในบ่อกุ้งแล้วทำให้กุ้งตายเหรอพี่อันนี้ถามหน่อย อ๋ออันนี้คือมันเป็นบ่อแบบเลี้ยงธรรมชาติครับมันจะไม่เกิดปัญหาถ้าคนเลี้ยงตีน้ำเนี่ยมันฝนตกมามันจะเป็นกรด อ๋อ แต่ถ้าเลี้ยงธรรมชาติเนี่ยเราไม่ได้ให้อาหารมัน ก็คือลักษณะก็คือเหมือนกับเลี้ยงในกระชังเลี้ยงตาม ไม่ใช่เป็นบ่อเลยครับ เป็นบ่อแล้วเลี้ยงธรรมชาติไงพี่ก็คือมีน้ำผ่านตลอดเวลาอย่าง เ งี้ย เราเปิดน้ำทะเลเข้าไปกักปลาในน้ำทะเลมันจะมีกุ้งอยู ่ ล ู กกุ้งอยู่น ะ แล้วก็ไปพอดีให้มันเต็มบ่อแล้วก็เอาไม้กระดานมากั้นไว ้ เพื่อไม่ให้มันออกจากไป15 วัน20 วันแล้วก็เปิดออกตอนกลางคืนนะกุ้งก็จะออกมา อ๋อเหรอครับเออ แล้วในบ่อเราก็จะเลี้ยงคือเราเลี้ยงได้หลายอย่างคือเลี้ยงหอยแครงมั่ง อ่าฮะ ในบ่อก็จะมีหอยแครงอีก หอยแครงนี่กี่ปีจับทีครับพี ่แล้วแต่ไซส์มันครับ คือ ถ้าเราปล่อยไป 2,000 ตัวนี่ก็ประมาณ 6-7 เดือนก็เก็บขึ้นได้ละ 2,000 ตัว 6-7 เดือนนี่ได้ประมาณสักกี่กิโลกรัม คือตอนเราปล่อยนะ 2,000 ตัวตอนเราเก็บนี่ประมาณ70-90ตัวเนี่ย ฮะได้แค่นั้นเองเหรอ ไม่ใช่โลนึงเนี่ย อ๋อโลนึง จากที่ว่ามันมี 2,000 ตัวแล้วก็มันเราเลี้ยงมันจนเหลือแค่80ตัว เหลือแค่80อ๋อเหลือ80ตัวต่อกิโลแล้วครั้งนึงจับได้กี่โลพี ่ครั้งนึงมันคือแล้วแต่เดี๋ยวแม่ค้าเขาจะต่างมาเขาวันนี้เขาเอาตันหนึ่งเอา200โลเนี่ย อ่าโอเคโอเคถือว่าเป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเลยเนี่ยนะพี่ศักดิ์ขอบคุณมากนะครับมานะวางสายได้เพียงเท่านี้มาล้อเล่นหยอกนะฮะพี่ศักดิ์มาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่านะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานมากนะครับคนที่ฟังอยู่นะตอนนี้หลายคนบางคนยังไม่เกิดเลยนะเรื่องเนี้ย ครับเรื่องนี้นานมาก นะ เพราะว่าสมัยนั้นมันจะเยอะครับ ครับผมนะ ของ ของพวกนี้นะ เหตุการณ์เป็นไงครับกับรักกับหลอนเนี่ยครับนะฮะอยากฟังเรื่องนี้มากเลยพี่ครับ เมื่อ25ปีก่อนเนี่ย ครับ คือตอนนั้นผมเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเลยคือผมกับเพื่อนชื่อเอก ครับ คือไปจะไปจีบสาวคือหมู่บ้านผมเนี่ยมันจะติดกันมันเป็นเขตจังหวัดเนี่ย ครับ เขตจังหวัดกับสกลนครแล้วก็ไปจีบผู้หญิง ครับ ก็เอกไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยู่ในเขตสกลนครก็ตกเย็นก็อาบน้ำแต่งตัวก็ขับมอเตอร์ไซค์กันไป ครับ ประมาณ30กิโลนะ อ่าฮะ ไปจีบผู้หญิงทีนี้ไปถึงบ้านผู้หญิงมันก็เป็นบ้านไม้สองชั้นนะใต้ถุนโล่ง ครับ แล้วเจ้าเอกก็ขึ้นไปผมจอดมอเตอร์ไซค์คอยอยู่ข้างล่างใต้ต้นมะขามผมคือเราก็นั่งรอนั่งมอง ค ือประเพณีเขาคือห้ามนั่งรับตา ห้ามนั่งรับตาคือห้ามแบบว่าคือพูดง่ายคือถ้านั่งอยู่ก็ต้องเปิดเผยให้เห็นแหละว่าอยู่ตรงไหนทำอะไรกัน เออว่าอยู่ตรงไหนบ้านนั่งคุยกันคือประเพณีก็จะเอามีพอดีผู้ชายขึ้นไปบนบ้านผู้หญิงเขาจะมีเสื่อ ครับ มีเสื่อมีขันน้ำม ี จานที่ว่าใส่ยาเส้นมวนบุหรี่นะ ครับ มาให้แล้วก็ผู้หญิงก็จะมวนบุหรี่ให้ผู้ชาย อ๋อ ทีนี้ผมก็นั่งมองอยู ่ครับ เขาก็คุยคือไอ้เรานั่งรอเนี่ยคือประมาณ3ทุ่มเนี่ยคืนแรกนะพี่เก่ง ครับ มันคุยกันยันตีห้า เหรอ 3ทุ่มอ่ะ ครับ ไอ้เราก็จบยุงไปแล้วก็คือบุหรี่เนี่ยดูดไป3ซองละ โอ้ นั่งรอเขาจนตีห้าจนไก่ขันมันก็ผู้หญิงก็ให้จะเอียกกลับก็พากันกลับมันพอดีขึ้นรถตอนที่ว่านั่งรถกลับมาผมมีคนขับมันก็พั่มบรรณาว่าเออน้องเขาสวยจริงๆน่ารักอะไรผมดูอาการมันแปลกไงมันดูเหมือนหลงเสน่ห์ติดเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยพอดีมาถึงบ้าน ครับ ก็เจ้าเอกก็ไปนอนผมก็เลยผมคือมันผมสงสัยไงผมก็เลยไปถามแม่ใหญ่ผมแม่ใหญ่ก็คือแม่ของแม่นะ ครับผมก็คือยายทวดอ่ะยายทวดเขาว่าอย่างนั้นนะ ครับ อ พอดีถามแม่ใหญ่เนี่ยผมถามแม่ใหญ่นะว ่ าแม่ใหญ่เนี่ยผมกับตัวเองไปจีบผู้หญิงมาที่สกลนครแต่ผมดูแล้วมันยังไงไม่รู ้ มันยิ่งดึกมันยิ่งคุยกันจุ๊งจริงแล้วมันมีแต่พั่มพอดหรือมันเพ้อหาผู้หญิงอย่างนั้น คือหลงอ่ะอารมณ์อ่ะ ครับ อ๋อ พอดีแม่ใหญ่ก็แกก็ทำหน้าตื่นแกดังอะไรนะไปจีบผู้หญิงที่ไหนนะบอก ครับ เขตสกลนครนะครับ โอ ้แม่ใหญ่ก็บอกมันไอ้ผู้หญิงน่ะเขาเลี้ยงพีกะหรือเปล่า ทำไมคุณแม่ถึงทักแบบนั้น คือเขาสงสัยไงเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยผู้ชายจะไม่ทำเพ้ อ ผู้ชายจะไม่พังพื้อหาอย่างนี ้ครับ พอดีแม่ใหญ่ก็ว่าผมก็เลยถามว่าอ้าวแม่ใหญ่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเขาพีเป็นพีจ่าหรือไม่เป็นพีจ่าแม่ใหญ่ก็เลยบอกว่าผมให้ผมเนี่ยไปเวลาไปถึงเนี่ยให้เอาใบตองอ่อนนะ ครับ ใบตองอ่อนที่มันจะพุ่งออกมาจากยอดสีเหลืองๆนะยังไม่เกี่ยวนะไปตัดมาแล้วมาทำเหมือนเราที่บังแดดนะ ครับ ส่องดู อ๋อเหรอ ครับส่องดูมันจะเห็น เป็นยังไงเขาว่า เดี๋ยวครับ อ๋อ พอดีแล้วผู้หญิงเนี่ยทางผู้หญิงเนี่ยเจ้าเอกบอกผมนะ ครับ ผู้หญิงให้ไปหาเฉพาะวันโกนกับวันพระ คือย้ำแบบนี้เลย ครับให้ไปหาเฉพาะวันโกนกับวันพระ ครับ อ่ะผมเลยถามว่าเอ้าอีกอะไรว่ามึงไปจีบผู้หญิงอะไรไม่ให้ไปทุกวันให้ไปแต่ว่าวันโกนวันพระเนี่ยบอกไม่รู้ก็เอียก็บอกไม่รู้เนี่ย ครับ เขาให้ไปแค่นั้นเขาบอกว่าวันธรรมดาเขาไปจำศีลผู้หญิงบอกเนี่ย บ อกผู้หญิงเขาจะอะไรผมบอกว่าคืออะไรเนี่ยพอดีอ้าวถึงวันโกน ครับ ก็เลยไปแต่วันโกนวันนี้ผมยังไม่ได้เอาใบตองไปด้วยนะ เพราะว่าตอนคือมันเวลานานนะ ครับ ผมก็เลยลืมไปมั่งพอดีไปถึงแล้วก็ขับรถไปก็สามทุ่มเจ้าอีกก็ขึ้นไปบ้านผู้หญิงทีนี้ไอเรานั่งรอเนี่ยมันน่าเบื่อไงอ่ าใช่ ผมก็เดินวนไปวนมา ครับ เผอิญไปเห็นต้นกล้วย อ ่ าฮะ ผมก็เลยเอาฟันไปกัดต้นกล้วยเอายอดอ่อนมันมาแล้วมันนั่งแอบมองอยู่ตรงช่องมอเตอร์ไซค์มันเป็นเทน่านะมอเตอร์ไซค์เทน่ามันจะมีช่องแล้วก็นั่งมองแล้วก็ผมลองทำดูไง ครับ ลองส่องดูพี่เก่งมันมีลิง2ตัว เฮ้ยลิง2ตัว ครับ อยู่ตรงไหน อยู่บนไหล่ผู้หญิงอะ โอ้โห แล้วมองขึ้นไปบนบ้านเขาเนี่ย เออ มันมีลิง2ตัวเกาะอยู่ไหล่ผู้หญิง ครับ มันแล้วมันจะคอยเลียตรงหน้าผู้หญิงไงคอยเลียตรงหน้าผู้หญิงไงแล้วผมก็แอบมองอย่างนั้นน่ะ ครับ แอบมองคือเราก็รู้เลยว่ายิ่งดึกผู้หญิงคนนั้นก็ยิ่งสวย เหรอคือหน้ามันค่อยๆพองมีแบบอย่างนี้ขึ้นมาตลอดเวลาอย่างนี้เหรอ ครับยิ่งดึกยิ่งสวยยิ่งสว่างหน้าผู้หญิงนะผมก็เลยอ๋อมีหน้า อ ย่างนี้เอง ครับ แต่พอดีก็ตึกตีห้าผมก็เอาใบตองน่ะ คร ับ หักให้มันละเอียดแล้วก็ปลูกไว้ในโคนต้นมะขามทีห้าก็กลับกันคือวันนี้วันโคนไห ม ผมก็กลับมาคือเจ้าเอกก็พร่ำพรรณนาเขาไปตลอดทางเลยแต่ผมไม่ได้บอกอะไรมัน ครับ พอดีมาถึงบ้านเขาก็กลับไปเข้าบ้านเขาผมก็ไปหาแม่ใหญ่ไปบอกแม่ใหญ่แม่ใหญ่จริงด้วยมันมียิงอยู่บนไหล่ผู้หญิงแล้วผมถามแม่ใหญ่ว่ามันจะทำอะไรเพื่อนผมไหมเนี่ยแม่ใหญ่บอกว่ามันทำแน่แม่ใหญ่บอกเนี่ยผมถามว่ามันจะทำอะไรเพื่อนผมไหมเนี่ยตัวเองไหมเนี่ย ครับ แม่ใหญ่ว่ามันทำแน่แล้วจะเราจะทำยังไงแก้ไขยังไงแม่ใหญ่บอกผมว่า ครับ บอกเองไปคืนเนี้ยเองไปอีกเนี่ยเองดูตรงใต้บันไดด้วยคือมันมีอีก ครับ คือวันเมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้ดูไงเรามองแต่ข้างบน อ๋อ ผมก็ตกใจเอ้าใต้บันไดมันมีอีกเหรอเนี่ยทีนี้แล้วเมื่อคืนมันเห็นเราหรือเปล่า หรอ เมื่อคืนมันจะเห็นเราหรือเปล่าผมตัวก็ตกใจไง โอ้ ไม่ใช่มีอะไรให้ผมไปหรือเปล่าเนี่ยบอกยิงจะมีอะไรไปยิงก็เอาตะกุดต้องยิงห้อยเดียวจะพอแล้วแต่บอกงี ้ครับครับ พอดีวันพระวันเนี้ยก็ไปกันไปถึงบ้านจ ริ งก็สามทุ่มกว่าเวลาปกติ จ ับเอกก็ขึ้นไปแต่วันเนี้ยผมเตรียมใบตองไว้ด้วยนะผมเด็บใส่เอียวไว้ก็เสื้อปิดไว ้ครับ สี่ทุ่มกว่าผมก็มาแอบที่เดิมแล้วก็แอบส่องคือครั้งแรกผมส่องที่บันไดก่อน ครับ ส่องใต้บันไดทางที่บันไดคือมันเป็นบันไดมาขึ้นไปนะสองเอ้ยมันก็ไม่มีอะไร ครับ เพราะบันไดใต้ทุนบ้านเขามันมืดเนี่ยก็ไม่มีอะไรปุ๊บผมก็เลยก็ค่อยเงยไปดูที่ผู้หญิงที่เขาคุยกับเจ้าเอกอยู ่ พี่เคง ครับ ลิงมันหายไปตัวหนึ่งอะ ลิงมันหายไปตัวหนึ่ง ครับลิงที่เกาะอยู่ไหล่ผู้หญิงอะ อ๋อ มันหายไปตัวนึงขึ้นธรรมดาต้องมีสองตัวไง อ ๋ อใช ่มันหายไปตัวนึงผมก็เอาใบตองลง ครับ ผมก็มองทีเนี้ยมองคือเหมือนพิจาก็จะรู้แล้วมาผมเห็นผมก็ระแวงอะไรทีเนี้ย ครับ พี่เก่งจะลืมว่าผมจอดอยู่ใต้ต้นมะขามเนี่ย อ ยู่หน้าบ้านเขานะ ครับ คือเราคิดได้แค่นั้นพักเดียวลิงตัวนั้นกระโดดลงมาหาผมอ่ะ หรอกระโดดมาใส่เราเลยแล้วตอนนั้น กระโดดมาใส่ไปเลย แล้วพี่ศักดิ์ทำยังไงอ่ะ ผมวิ่งไปออกไปก่อนออกไปตั้งหลัก ออ กไปเขตบ้านเขามันมีรั้วบ้าน ครับครับ ผมวิ่งออกไปถนนก่อนแต่เรามันยังไม่พูดอะไรนะปุ๊บคือแล้วก็คือพยายามตั้งสติว่าจะทำเนี่ยไม่ใหญ่ว่าก็จะกุดอยู่เอียวเองไง ครับ ผมก็เลยถอดตะกรุดออกมาถอดตะกรุดมาแล้วก็มาจับกะอีม้วนๆใส่มือไว ้ครับ คือไม่รู้มันกระโดดเข้ามาผมเอาตะกรุดฟาดมันเนี่ย อ๋อ ผมก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปใหม ่ มันตัวประมาณลิงตัวนั้นมันไม่ใช่ลิงตัวใหญ่ครับตัวประมาณ ประมาณ ตอกนึงเนี่ยตัวมันประมาณสูงวันตอกนึงอ่ะ ก็ไม่ใหญ่สักเท่าไหร่ ตัวผอมๆตามันเนียนนะ ครับ มันกระโดดมามันจะกัดผมอ่ะผมก็เลยเอาตะกรุดเนี่ยฟาดไป ครับ ฟาดไปทีแรกมันก็ดิ้นมันเสียงร้องเหมือนผู้หญิงเนี่ยเสียงมันห้อยงอนะอีเนี่ยเสียงอ่ะ ครับ แล้วก็มันก็วิ่งพวดเข้าไปใต้ถุนบ้านเลย ฮะเหรอเออ ครับพอดีวิ่งพวดเข้าถุนบ้าน ครับ ผมก็มองไปที่เจ้าเอกกับแฟนเขาที่นั่งดูทีเนี้ยแฟนเขามองมาหาผมเลย อืม จริงนะผู้หญิงที่ว่าเขามองเราแบบเขาโมโหอ่ะตาแบบทิพย์เดียวอ่ะ คือ จ้องเราอ่ะ คือตาแววตาคือโกรธจัดเลย แววตาคือต้องเราคือเขารู้แล้วไง ครับ ผมก็จูดงั้นก็ถือตะกรุดไปไงเนี่ยเป็นจนเขาคุยกันถึงเวลาตีห้าไก่ฉันคือไก่ฉันที่ไรเขาต้องกลับบ้านทุกที แล้วคราวนี้พอกลับมาพี่ศักดิ์เพื่อนพี่ศักดิ์ยังมีอาการเพ้อแบบเหมือนกับคราวก่อนๆป่ะ เหมือนเดิมครับ เหมือนเดิมเลย เหมือนเดิมเหมือนเดิม แล้วพอเพ้อแบบนี้พี่ศักดิ์บอกเพื่อนไหมเฮ้ยไอ้ที่มึง พอดีไม่พอดีกลับบ้านไปถึงบ้านตอนเช้าไหมนะ อ๋อ ไปถึงบ้านตอนเช้าผมก็เลยพาเจ้าเอกไปหาแม่ใหญ ่ครับ บอกแม่ใหญ่จะคุยกับเองก็เลยพาไปแม่ใหญ่ก็เลยถามว่าเองรู้จักผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงบอกเขาบอกว่าไปเที่ยวงานวัดก็ไปทำงานก่อสร้างทางสกุลแล้วก็ไปเที่ยวงานวัดเลยเจอกัน ครับ แล้วคุยกันนานจังแล้วแม่ใหญ่ก็ดูที่ฝ่ามือของเจ้าเอกตรงข้อมือครับเราหงายมือตรงข้อมือที่เป็นเส้น ๆครับ ตรงข้อมือมันจะดำดำดำที่เขียวนะเหมือนมันช้ำอ่ะตรงข้อมือนะแม่ใหญ่เห็นอย่างนั้นก็หน้าเสีย ครับ หน้าเสียละแม่ใหญ่บอกว่าเองไปพักผ่อนกันสิผมไม่พักผ่อนไม่ใหญ่นะทำหน้าอย่างนั้นนะ ครับ ผมก็เลยมาถามไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มีอะไรเนี่ยไอ้เอกมันเป็นไปเยอะเอาไปเยอะแล้วนะคือมันคือไปจีบอย่างเงี้ยแต่สองเดือนแล้ว ครับ พอดีไม่ใหญ่ก็ไปวัดไปที่วัดไปหาหลวงปู่ที่วัดหาวิธีแก ้ครับ คือหาวิธีแก้เขาไปถามคนนู้นถามคนนี้เนี่ยจนมันมาถึงมาบรรจบวันโกนอีกครั้งหนึ่งเจ้าอีกก็แต่งตัวรอ เหมือนเดิม ไปเหมือนเดิมก็ไปครั้งนี ้ครับ สามทุ่มกว่าเหมือนเดิมแต่ไปครั้งนี้มันแปลก ยังไงครับพี่ ขึ้นบ้านเสร็จปุ๊บธรรมดาเขาจะนั่งดีที่เตื่อตรงนอกชานนะแต่ครั้งนี้ไปปุ๊บเข้าในห้องเลยปิดก็พาเข้าไปในห้องเลยแล้วก็ปิดเลย ผู้หญิงพาเพื่อนเรานะ ครับ อ๋อ คือไม่ต้องเปิดเผยแล้วเขาพากันดึงแขนไปในห้องเลยแต่ทีนี้เราขึ้นไปบ้านเขาไม่ได้ไง ครับ เพราะว่ามันมีลิงมันลิงสองตัวมันอยู่ตรงบันได ไอ้คราวนี้ที่เห็นลิงสองตัวเนี่ยพี่ศักดิ์เห็นเหมือนกับคราวก่อนมาที่ต้องเอาใบกล้วยมาทำส่องดูหรือว่าคราวนี้มันเห็นเหมือนกับเป็นลิงปกติเลย เราไม่ต้องส่องละ อ๋อเหร อครับไม่ต้องส่องละทีนี้เห็นเลยคือเขาตั้งใจให้เราเห็นละ ครับ ผมก็คือเราคือเป็นห่วงเพื่อนเนี่ยกระวนกระวายผมก็เดินวนเวียนอยู ่ อยู่แบบนั้นแหละ ครับ มันคือทางไม่ใหญ่ก็ต้องหาวิธีไม่ได ้ แล้วถึงตีห้าไก่ฉันมันก็ไม่ลงมาคันน่ะ เอ้าคือคราวนี้ไม่ลงแล้ว ตีห้าไม่ออกมาแล้ว โอ้ แล้วตีห้าไก่ฉันพอดีพระอาทิตย์จะขึ้น อ๋อ พระอาทิตย์มันจะขึ้นเนี่ย ครับ ลิงไม่มีแล้วลิงหายไปแล้วพอลิงหายผมก็วิ่งขึ้นบันไดไปเลย ครับ เพื่อจะไปหาเพื่อนผมเนี่ย อ พอดีวิ่งขึ้นบันไดปุ๊บพี่กิ่งบ้านหลังเนี่ยข้างนอกมันดูเป็นปกตินะ ครับ แต่ข้างบนบ้านมันมีข้างฝากั้นมีประตูหนึ่งแต่ข้างในไม่มีอะไรเลย คือโล่งๆเลย โล่งๆเลยครับ ครับรอ ผิดเราไปแต่เพราะข้างหน้าบ้านไงอ๋อ ไม่เคยขึ้นไปข้างบนสักที ไม่เคยขึ้นไปข้างบนแล้วไม่เคยเดินไปข้างหลังบ้านเขาด้วยบ้านเสา18ต้นเนี่ย ครับ คือมันมีข้างฝาแต่พอข้างหน้าข้างหลังมันโล่งๆเลยมันไม่มีข้างฝาก็อะไรเลยแล้วผมไปขึ้นไปเห็นก็อีกมันนอนแก้ผ้าอยู่กลางบ้านเขาน่ะ เฮ้ยจริงดิ ครับมันนอนแก้ผ้าอยู่กลางบ้านเขาเลย เฮ้ยแล้วยังไงพอขึ้นไปเห็นเพื่อนอย่างนี้แล้วโอ้โหเฮ้ย ผู้หญิงไม่อยู ่ คือผู้หญิงนั้นเขาไม่อยู่แล้ว ครับ แต่เขาลงคือเขาไปลงไปยังไงเขากระโดดบ้านเนี่ย โอ้พี่นั่นแหละส ิผมก็ปลุกตัวเองบอกเอ๊ะตื่นได้แล้วเอ๊ะตื่นได้แล้วมันดูพีเพียนะคนครับพี่เพียแล้วผมก็วิ่งลงมาข้างล่าง ครับ ไปบ้านหลังข้าง ๆ เขามีตุ่มน้ำอยู ่ ผมก็เอาน้ำเนี่ยใส่จัดใส่ขันแล้วก็วิ่งมาหาเพื่อนเอาน้ำราดหน้ามันมันค่อยฟื้นขึ้นมาง งเงีย ขึ้นมา ครับ มันก็ตื่นมาก็มองซ้ายมองขวาเหมือนเราเพิ่งตื่นเนี่ยก็ถามว่าเอ้าจัดกูอยู่ไหนวะเนี่ยก็บ้านแฟนเองยังไง โอ้ บอกไม่ใช่บ้านข้าแฟนข้าไม่ใช่หลังนี้เขาบอกเนี่ยก็หลังนี้มึงก็เมื่อคืนเนี่ยเองเดินผู้หญิงแฟนเองพาเดินเข้าไปในห้องเมื่อคืนเนี่ย ม าหลังนี้แหละข้าก็มองยืนมองข้างล่างเนี่ย ครับ มันบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นห้องสีข้างในทาสีชมพูอย่างดีเลย โอ้ แล้วที่นอนก็เป็นผ้านวมเป ็ นผู้ คร ับ ไม่ใช่ว่านอนกระดานพื้นมาอย่างนี ้ก็คือที่นอนอย่างดีเลยว่างั้นเหรอ ครับบอกผมบอกโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ย ครับครับ ผมก็เลยพยุงมันลงมาแล้วกลับบ้านไปหามันใหญ ่ครับ ไปวัดไปพรมน้ำไปอาบน้ำมนต์ครับหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็เอาพระห้อยคอมัน ครับ ทีนี้ตกเย็นมามันเป็นบรรพะพอดี คราวนี้แหละกลับไปอีกหรือเปล่า วันพระนี่แหละมันกระวนกระวายยังไงเหมือนเราหลงเสน่ห์ติดเป็นยาแฝดนะฮะกระวนกระวายแล้วมันดึงสร้อยที่หลวงปู่ให ้ครับ ดึงสร้อยออกแล้วมันก็เอามอไซค์ขับไปเลย ไปคนเดียวแล้วคราวนี ้ไปคนเดียวแล้วคือผมก็คอยมองคอยดูนะแต ่ ว่าอื่นเราจังหวะที่เราเผลอไงมันก็ขับมอไซค์ไปเลยทีนี้แม่ใหญ่ก็บอกนะยิ่งที่ไปตามไปอีกเร็ว ม ันนี่มันไปแล้วนี่มันไปแล้วมันไปได้ไงบอกมอไซค์ยังไงไปแล้วทีนี้บอกป่าผมจะไปหามอไซค์หาหยิบยืมมอไซค์คนได ้ หาเวลาเท่าไหร่เพราะมันสามกิโล ครับ พอปีผมไปถึงนู่นก็ตีหนึ่ง โอ ้ว่าจะหามอไซค์ได ้ครับพอไปถึงแล้วยังไงครับคราวนี้ ผมไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะ ผ มไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไปเพื่อจะไปช่วยเขานี่แหละ ครับ พี่เก่ง ยังไงครับพี ่พอดีผมไปถึงตีหนึ่งบ้านหลังนั้นมันไม่มี อ๋อเดี๋ยวไอ้บ้านหลังที่เราไปบ่อยๆนะ 4-5 รอบเนี่ยไม่มีแล้วหรอ ครับมันไม่มีอ่ะมันเป็นป่าเฉยๆมันเป็นที่มันสวนเฉย ๆไปผิดที่หรือเปล่าพี่ศักด ิ์ไม่ผมหาทั่วแล้วมันมีถนนเส้นเดียวเข้าไปในหมู่บ้านน่ะ หรอ มันก็ผ่ากลางหมู่บ้านเข้าไปเลยบ้านผู้หญิงก็จะอยู่ท้ายสุดเลย โอ้โห แต่เราไปมันไม่มีแล้วอ่ะ ไม่ผิด นั้นน ่ ะ ไม่ผิดแน่ๆคือไม่จำผิดแน่ ไม่ผิดแน ่ครับไปสุดถนนปุ๊บเป็นป่าอย่างเดียวเลยคราวนี้บ้านที่เราเคยเห็นตั้งตระหง่านอยู่ไม่มีละ ไม่มีแล้วคือมันไม่ได้ป่าไอ้รกคือมันเป็นสวนนะเป็นสวนผักสวนมะเขือเทศอะไรมะเขือเปาะอะไรเขาเนี่ย อ๋อเหรอเออเ ออผมก็เลยเดินมาย้อนมาที่ผมไปตักน้ำที่โอ่งอ่ะ ครับ บ้านหลังข้างไงผมเลยไปถามว่าเห็นมีคนแก่อยู่บอกได้บอกเออบ้านอะไรท่านผมเมื่อวานผมมีบ้านหลังนี้หลังหนึ่งไม่เจอหรอกไอ้ลุงไม่มีบ้านตั้งนานแล้วบ้านหลังนี้เขาตายกันหมดบ้านแล้ว โอ้ เขาตายกันหมดเขาเป็นในเป็นปอบทั้งบ้านเขาก็ตายกันหมดแล้ว คร ับ บอกไม่ใช่ยายเนี่ยผมงาเพื่อนมาจีบผู้หญิงบ้านนี้อยู่เลย เออ บอกมาจีบได้ไงพวกเองมาจีบผีอะทีแต่คุณเนี่ยแล้วผมก็ถามว่ายายตอนประมาณ 2-3 ทุ่มเนี่ย ครับ ยายเห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาทางนี้ไหมแกบอกว่าเออถ้าคุ้นๆอยู่ว่ามันวิ่งไปนี่แหละวิ่งไปสุดทางนี่แหละ ครับ ถามยาย พวก ผมก็กับเพื่อนก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามไปเลยมันที่เก่งมันเป็นป่าช้าน่ะตรงนั้นน่ะ เอ้า ท้ายหมู่บ้านเขาอ่ะ จริงเหรอ มันเป็นป่าช้าไง ป่าช้าแบบไหนคือเป็นป่าช้าที่แบบว่ามีโกดมีอะไรอย่างงี้หรือว่าเป็นป่าช้าแบบว่าที่เป็น ป่าช้าเป็นป่าเลยไงเป็นป่าไม้เนี่ย หรอที่เป็นเอาศพเอาไปฝังดินเป็นหลุมๆแบบนี้เหรอ ครับ เฮ้ย ที่เขาตึงตะกอนแล้วก็เอาศพไปฝังเนี่ย ครับ มันเป็นอย่างงั้นน่ะ อ่าฮะ พอดีไปถึงปุ๊บเอ้าบอกใช่นี่มันในป่าช้านี่วะผมก็วิ่งรถกลับมาถามยายใหม ่ครับ ยายมั่นใจเลยว่ามันวิ่งมาทางนี้มันคือถนนไปสุดที่ป่าช้าไงบอกมั่นใจที่มันเนี่ยมันเห็นรถคันนึงมันวิ่งไปทางนี้แหละผมทำอะไรไม่ได้นะ ครับ ผมมาจอดรออยู่ข้างหน้าบ้านยายนะเห็นยายก็นอนหลับแต่ผมก็จอดต่อเพราะเราไม่กล้าเข้าไปในป่าช้าไง เอ้ยเป็นผมก็ไม่กล้าพี่เอ้ย จนสว่าง ครับ ค่อยเดินค่อยขับมอเตอร์ไซค์ไปหาแล้วเข้าไปหาที่จริงที่ผมไปเจอคืออะไรนะ เจออะไรพี ่พอดีเดินเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นรถเทน่าร ถของเพื่อนเรา คร ับ แล้วเดินเข้าไปอีก50เมตรรองเท้าแตะที่มันใส ่ครับ อยู่บนต้นไม้แล้วพวกผมก็หาตัว ฮะ ไม่เจอมัน โฮ้ยเพื่อนเราไปไหนวะนะ แต่ที่ตกใจสุดคือ ครับ คือเรามองแต่ข้างล่างไง อ๋อ เราไม่ได้มองข้างบน เฮ้ยยังไง เราไม่ได้มองสุดใจข้างบนคือเรามองเฉพาะข้างล่างเนี่ย ครับ เป็นป่าเนี่ยแต่ย้อนกลับมาที่รองเท้าที่มันวางอยู่บนต้นไม้นะ เออ แล้วเงยขึ้นไปข้างบนเนี่ย เห็น เป็นเหมือนผมมันห้อยตองแต่งอยู่อ่ะ เฮ้ยอย่าบอกนะว่า ไอ้มันผูกคอห้อยตองแต่งอยู ่ผูกคอตายเหรอ ครับ โอ้ยยังไงวะนะพี่ศักดิ ์มันผูกคอตายคือรองเท้าพูดเนี่ยผมไปซื้อกับมันนะครับมันเป็นรองเท้าแต่เราเทียมแหลมซื้อกับมันเองก็จำได ้ครับคือเห็น แล้วมันไปผูกคอที่ว่ามันสูงมากมันต้นมันเป็นต้นยางนานะ ฮะโอ้โหเดี๋ยวถ้าต้นยางนานี่คือแบบอารมณ์แบบสูงปรี๊ดเลยนะ ปี นขึ้นไปยังไงวะนะ ไม่รู้เขาขึ้นไปยังไงคือเราก็มองไปแค่ระดับหนึ่งของต้นไม้นะเราไม่ได้มองสุดต้นไม้ไงต้นยางนาคือมันจะเป็นต้นยาวๆขึ้นไปแล้วมีกิ่งอยู่ข้างบนนะ ครับครับ มันไปปลูกอยู่ที่บนกิ่งข้างบนนะ โอ ้โหผมเห็นนั้นผมเห็นอย่างนั้นผมใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเนี่ย โอ้ย บอกใช่ทำไงเนี่ยบอกปีนขึ้นไปปีนไป โอ้ใครจะปีนขึ้นไม่ได้วะน่ะ ผมปีนไปสองคนนะปีนขึ้นไปเอาไอ้หีบกระหม่อมไงแต่ผมไปถึงล่างมันคือมันเสียแล้วไง ล้ววิธีการอารมณ์ของผมก็คือคนบ้านนอกเนี่ยมันจะผู้ชายทุกคนจะมีผ้ากม้า ครับ ผมเอาผ้ากม้าผูกเอวครับอีกพื้นหนึ่งแล้วพื้นหนึ่งคือมาพ่วงใส่กันคือพวกผมสองคนนี่อยู่คนละฝั่งของต้นไม ้ครับ แล้วก็ค่อยลูดลงมา โดยที่แล้วเจ้าเอกอะอย่าบอกนะว่าเอาขี่หลังลงมา ไม่ขี่หลังครับคือเขาจะอยู่ที่ผ้ากม้าแหละผมเอาผ้ากม้าสอดเข้าไปแล้วผูกอีกฝั่งหนึ่งคือตัวของผมกับไอ้เพื่อนเนี่ยอยู่สองคนคนละฝั่งกับต้นไม้แล ้ วค่อยกระดึบลงมาเนี่ย โดยที่เจ้าเอกอยู่ตรงหน้าใครสักคนหนึ่งหรือว่าเอาห้อยลงมา ห้อยกันข้างครับ โอ้โ อ้คือมันเป็นช่วงเวลาที่ผมว่ามันทรมานสุดเราไม่เหนื่อยนะ ครับ ไม่มีความเหนื่อยนะผมพอดีผมเอาเพื่อนลงมาผมร้องไห้จากยอดไม้ยันโคนน่ะเอาลงมาไปถึงพื้นปุ๊บมันก็ถึงพื้นขาถึงพื้นปุ๊บ ครับ ศพมันก็ล้มแผะลงเลยมันยังไม่แข็งไงศพผมค่อยมาเขย่าก็คือฟังเสียงหายใจเขย่ามา ครับครับ คือเพื่อนไปแล้วอ่ะเราหาวิธีช่วยเขาไม่ทัน ครับ ผมก็เอาเพื่อนกลับบ้านก็เอาผ้ากม้าแล้วให้เขาซ้อนท้ายผมกลับผ้ากม้าผูกกลับบ้าน ครับ มาถึงบ้านพ่อแม่เราโอ้เสียใจมากลูกชายก็เป็นงั้น ก็ต้องเสียใจ แล้วก็เสียใจเพื่อนที่พบเพื่อนสนิทที่สุดในคนนี ้ แล้วผมก็ไปถามคือผมก็ไปถามยายคนแถวบ้านนะเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเขาตายมากันประมาณ15 ปีแล้วคือ15 ปีมันยังมีอะไรยังมีวิญญาณวิจารพวกนี้อยู่เลยผมคิดอยู่นะ ครับ แล้วสิ่งที่ผมไปเจอคือวันโกนวันพระเนี่ยที่ผมไปยืนรอนั่งรอ ใช่ใช่ มันคืออะไรยังไง โอ้มันเป็นผีแน่ๆแหละครับพี่ศักดิ์นะฮะคงไม่ใช่คนแล้วล่ะครับนะฮะจากฟังจากสิ่งที่พี่พูดมานะฮะ เดี๋ยวผมคิดว่าปี2538นี่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะโบราณขนาดมันยังมีเรื่องอย่างนี้เลยแล้วเราไปจะเอาความผิดที่ใครก็ไม่ได้ไง ครับ ก็เลยต้องจะดูว่ามันผูกคอตาย ซึ่งการผูกคอตายอะนะตอนนั้นเนี่ยนะครับเรารู้แหละว่าเพื่อนผูกคอตายแต่แรงจูงใจของการผูกคอตายอะไม่มีใครทราบได้นะ ไม่มีใครทราบเลยครับผมก็ยังไม่ทราบไง ครับ ว่าสาเหตุเขาผูกคอตายเพราะอะไร ครับ หรือว่าแต่เป็นผู้หญิงเอาไปอยู่ด้วยเลย ก็ฟังจากที่พี่ศักดิ์เล่ามาตั้งแต่ต้นผมเดาว่าก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะว่าคืออารมณ์เหมือนกับใช้คำว่าคือชอบกับผีอ่ะนะฮะ ผมว่าคือเท่าไหร่ผมว่ามันจะรักจะหลงมาก ครับ แล้วมันใช้วิธีการหลอกคนไปนี่มันคือโอ้ผม เออนั่นน่ะ เชื่อเลยว่าผีมันหลอกคนจริง นะพี่ศักดิ์งั้นพอพูดถึงว่ามันหลอกไปเนี่ยถามก่อนอันดับแรกเลยมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนต้นพี่ศักดิ์นั่นก็คือแล้วเพื่อนพี่ศักดิ์อ่ะกับผู้หญิงคนนี้เขาไปเจอกันได้ยังไงอ่ะ เขาไปเจอที่งานวัดเนี่ยที่เจ้าเอกเล่าให้ยายฟังนะให้แม่ยายฟังนะ อ๋อเหรอไปเจอที่งานวัด ไปเจอที่งานวัดคือเจ้าเอกเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันไปทำงานก่อสร้าง ครับ ที่สกลนครตรงนู้นไปทำงานก่อสร้าง ครับ แล้วไปเจอผู้หญิงคนนี้เพราะผมยังคิดอยู่โอ้อะไรวะมึงไปจีบผู้หญิง30-40 โลเลยเหรออ ืม ขับมอเตอร์ไซค์กันไปเนี่ย ครับ แล้วผู้หญิงอะไรให้ผู้ชายไปหาแต่พอวันโกนวันพระ นั่นน่ะสิวันธรรมดาก็ไม่ไปกลางวันก็ไม่เจอกันเจอก็เฉพาะตอนคืนอีกต่างหาก เออผมก็มันสงสัยแต่ว่าคือเราแค่สงสัยเนี่ยเพราะว่าทางนู้นเขาจะจีบผู้หญิงก็คือจะไปกลางคืนอย่างเดียว ทีนี้โอ้โหมัน ครับนะ ก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับ เรื่องคือประมาณ เล่าต่อให ้โอ้ยเข้าใจอารมณ์นะพี่ศักดิ์นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับ ครับผม ที่พี่ศักดิ์เนี่ยนะครับไปเจอมาพร้อมกับเพื่อนนะฮะโอ้ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนั้นด้วยเนาะนะครับนะฮะ มันเล่ามาคิดถึงตอนนั้นที่ไรมัน เข้าใจอารมณ์เข้าใจอารมณ์นะครับว่าโอ้เราก็เห็นนะเนาะเราก็เป็นคนไปกับเพื่อนต้องหลายครั้งหลายคาสุดท้ายก็ใครจะคิดว่าอยู่ดีเพื่อนมาจะต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้นะครับงั้นก็จะมีอีกคำถามนึงแล้วพี่ศักดิ์นะครับก็คือหลังจากเหตุการณ์ที่พี่เอกเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วนะครับนะในหมู่บ้านนั้นอ่ะที่สกลนครที่อยู่ต่างพื้นที่กับเราเนี่ยนะครับมันมีเสียงล่ำลือแล้วอ้างย้อนกลับมาให้เราฟังอีกไหมครับว่ามันมีคนไปติดพันผีตนนี้อยู่มีคนผูกคอตายเสียชีวิตเพราะวิญญาณตนนี้อีกมีบ้างไหมครับ คือมันจะมีครับที่เขาพูดมันจะมีแนวเนี้ยมีเรื่องแบบนี้มาตลอด ครับมาจากหมู่บ้านนี้ป่ะ มันคือหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นเขาเรียกย้อย้อครับเป็นเหมือนชนเผ่าอะไรเงี้ยเหมือนแต่ว่าพวกเราโต้งเราปวนเราอะไรอย่างเงี้ย ครับครับ กลุ่มชนหนึ่งแต่ก็จะแยกเป็นหมู่บ้านกัน ครับ หรือพวกไอ้คนทางนี้ก็จะเล่นพวกเล่นของเยอะ นะฮะโอเคได้นะพี่ศักดิ์ประมาณนี้แล้วกันเนาะกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะขอบคุณพี่ศักดิ์มากสำหรับเรื่องนี้สนุกมากนะฮะสนุกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกต่อให้คนอื่นเขาฟังต่อเนี่ยเรื่องนี้สนุกมากนะครับ ได้เลยพี่ศักดิ์ขอบคุณมากนะครับนะฮะเพิ่งได้คุยกันครั้งแรกโอ้โหพี่ศักดิ์มาสนุกสนานจริงๆตื่นเต้นจริง ครับผม ได้เลยพี่ศักดิ์แล้วคืนนี้อยู่ฟังเดี๋ยวช็อคจนจบเลยนะ คร ับ นะแล้วก็วันไหนแม่จะถ่ายกุ้งก็น่าเกลียดเอาไม่เป็นไรนะฮะโอเคพี่ศักดิ์ขอบคุณมากนะสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ ครับ ครับผมสวัสดีครับ